Book 2 71 71 71 Iradat şey A vrea ceva A vrea ceva Mada turidun Ce vreți Ce vreți هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vreți să jucați fotbal? Vreți să jucați fotbal? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vreți să vizitați prieteni? Vreți să vizitați prieteni? يريد A vrea A vrea لا أريد أن أأتي متأخرا. Nu vreau să vin târziu. Nu vreau să vin târziu. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Nu vreau să merg acolo. Nu vreau să merg acolo. أريد أن أذهب إلى البيت. Vreau să merg acasă. Vreau să merg acasă. Urid an abqa fi al bayt. Vreau să rămân acasă. Vreau să rămân acasă. Urid an akun li wahdi. Vreau să fiu singur. Vreau să fiu singur. هل تريد البقاء هنا؟ Vrei să rămâi aici? Vrei să rămâi aici? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vrei să mănânci aici? Vrei să mănânci aici? هل تريد أن تنام هنا؟ Vrei să dormi aici? Vrei să dormi aici? هل تريد أن تغادر غداً؟ Vreți să plecați mâine? Vreți să plecați mâine? هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ Vreți să rămâneți până mâine? Vreți să rămâneți până mâine? هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ Vreți să plătiți factura abia mâine? Vreți să plătiți factura abia mâine? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vreți să mergeți la discotecă? Vreți să mergeți la discotecă? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vreți să mergeți la cinematograf? Vreți să mergeți la cinematograf? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vreți să mergeți la cafenea? Vreți să mergeți la cafenea?